damladı. Çadırımın üstüne şiddeti damladı. Allah canımı almadı, almadı. Allah canımı almadı, almadı. Hey! Rambi, Rambi, Rambi, Rambi, Rambi, Rambi, maşallah. Rambi, Rambi, Rambi, Rambi, Rambi, maşallah. 94.9 Açık Radyo'dan iyi akşamlar, ben Engin Geçtan. İyi akşamlar, Dünya Halindeyiz. Ben Timuçin Aral ve ya, bu akşamki konuğumuz Cemal İnli. Ve karşımızda Tolga Dizmen Forever. Kaynasın kaynasın, sürü sürü cezbeler kaynasın kaynasın. Halime'nin göbeği oynasın oynasın, Halime'nin göbeği oynasın oynasın. Hey! Rambi, Rambi, Rambi, Rambi, Rambi, Rambi, maşallah. Efendim önce milli takımımıza Üsküp'te başarılar dilemek istiyorum. Hoş geldiniz Cemal Önlü. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, siz nereden başlamak istersiniz? Nereden? Sizin başlattığınız noktadan başlamaya geldim. Siz çok hoş bir program yapıyorsunuz. Hani biz pazar akşamları saat 6'daki ben bir akşam konuk oldum size. Bu bir iade ziyaret sayılır. Ve programınız bir de ödül aldı. Evet. Anlatır mısınız bize onu? Aslında konuşma eğitimi veren bir kurum, Diyalog. Aynı zamanda tabii program açısından da değerlendiriyorlar meseleyi herhalde. Çok iyi konuştuğumu oradaki ölçütlere göre akıcı ve başarılı bir program sunucusu olduğumu varsaymıyorum ben, ama programın içeriğine daha fazla galiba jüri seçiciler uygun gördüler ya da ödüllendirdiler. Öyle düşünüyorum ben. Farklı bir program diye belki. Belki bütün radyolarda yapılan programların çok tersinde, başka bir noktada bir program diye. Çok emek verilmiş bir program bir kere. Ve siz farkına varmadan kendinizi kaptırdığınız misyon sonunda giderek devleşiyor. Yani netice itibariyle siz Türk kayıt tarihinin şeyi oldunuz. Nesi oldunuz demek lazım. Evet. Bir henk taşı. Evet. Evet. Galiba haklısınız. Bir hikaye vardır ya. Boğulmakta olan biri işte kalabalık bağırırlar. Ölüyor, boğuluyor falan. Biri atlar. Adamı kurtarır, çıkartır. Yaşa, iyi yaptın. Kim itti beni denize diye sorar. Dedim ki öyle oldu. Hep onu hissediyorum. Hep bu fıkrayı, bu hikayeyi geçiriyorum kafamdan, ama galiba dediğiniz doğru. Kimsenin ilgilenmediği, kimsenin çok fazla önemsemediği bir konuda gerçekten çok zaman vererek, emek vererek bir şeyleri toparlamaya, bir araya getirmeye, gündemde tutmaya gayret ediyorum. Çabalıyorum Engin Bey. Ama ortaya çok ciddi bir katkı çıktı. Onun ben farkındayım. İzliyorum sizi çünkü. Sanırım. Öyleyse neyi? Herhalde yani bu hakikaten tanık olunan şey bence. Ben biz tanık olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çünkü gelecekte bunları görecekler ve bunların yapılmış ve hatta çoktandır orada olduğunu düşünecekler tarihiyle ilgilenmeyenler, ama bu bizim gözümüzün önünde yaratılmakta. Evet, evet, yaratılmakta. Onu, o süreci birlikte yaşamak, yani öyle farz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sizinle birlikte yaşadığımı hissediyorum. Çok önemli bir katkı. Tabii sizin asıl mesleğiniz devlet tiyatrosu oyunculuğu. Evet. Ve sizi yakın bir geçmişte diyeceğim, sahnede görme fırsatını da buldum. Evet. Hoş bir akşamdı. Sonra birlikte çıktık, biraz bir şeyler içip sohbet ettik baş başa Cemal Ünlü'yle. Sahnede olmak nasıl bir şey? Evet. Beni en çok ilgilendiren tarafı şu oluyor. Birileri geliyor ve karşınızda böyle sıkışık bir alanda toplanıyorlar ve sizi seyretmek için hazırlar. Ve siz işte uzun bir süreçten sonra ezberinizi yapıyorsunuz, rolünüzü çalışıyorsunuz, size verilen kostümleri, sizin üzerinize tutulan ışığı, dekoru hesaplayarak o sahnenin içinde var olmaya çalışıyorsunuz. Bütün bu yardımcı elemanların, arkadaşların bir yerde öne sürdüğü, aynı zamanda onları temsilen de bu işi yapıyorsunuz. Seyirciyle olmak çok çok hoş oluyor. O insanların, o sizi görmek için oraya gelmiş insanların sizi izlemeleri, takip etmeleri, aslında günlük hayatta çok fazla belki aldırış etmediğiniz şey orada birden önem kazanıyor. Ta selam verilip sahneden çıkıncaya kadar. Bambaşka bir şey. O beraberlik çok hoş bir beraberlik. Duyguysa çok güzel bir duygu o. Elias Canetti bir kitabında şöyle bir şey tanımlıyor. Tiyatro, insanların işte bir tek kapıdan, dar bir alandan içeriye teker teker alındıkları ve belli bir sırayla oturtuldukları, dışarıya çıkışın hemen hemen mümkün olmadığı, çıkış için özel bir takım yolların konulduğu bir yer ve böylesine sıkışık bir alanda sıkıştırılmış bir enerjiyle birlikte bir şey seyrediliyor ve yaşanıyor. Çok, ben bunu bilmiyordum. Buna benzer bir şey söyledim galiba. Evet, işte çok bana evet. Bunu hatırlattı birden. Evet. Ve diyor ki eğer sonunda o alkış ve o anın bir çeşit boşalımı yaşanmasa, bu birikmiş ve sıkıştırılmış enerji başka türlü boşaltılamaz. Çok doğru. Aynen katılıyorum. Böyle bir şey. O hem seyirci için hem sizler için öyle. Evet. Evet. Evet, karşılıklı öyle. Ve yani bu toplumda, işte bu şehirde yaşıyoruz ve o insanlarla günde her yerde yüzleşiyoruz, gördüğümüz insanlar. Ama o şehirdeki insanlar olmuyor, o seyirciler. Bambaşka bir şey. Ve sizi görmek için geliyorlar. Seçiyorlar o oyunu ya da oyuncuları ve oradaki taleplerini sonuna kadar da almaya hazırlar ve o öyle izliyorlar. Bu talep ve o talebe karşı sizin verdiğiniz şey gerçekten müthiş bir enerji. Ve tiyatro için hep bir şey söylenir, işte canlıdır, şudur budur, başka sanatlara benzemez. Galiba gerçekten de yapılıyorsa bu yönü için yapılıyor. Peki size hocam bir şey soracağım. Tiyatroyu seyrettiğiniz zaman sahnedeki kişiyle sizin sonra bir şeyler içtiğiniz kişi aynı kişi değil. Değil mi? Ya da öyle mi? Şimdi Cemal Bey'in şahsında bunu ayırmak benim için zordu. Çünkü ben neler yaşadığımı Cemal Bey'e anlattım. Bir kere oyun çok iyiydi. Ben onu beklemiyordum. Yani tekst çok iyiydi, 1960'lardan kalma. O yılların tarzı, Vuslat Bener'in Kumur Ağacı adlı bir oyunu. Çok nitelikli bir oyunu, bir kere beni içine aldı. Ama Cemal Bey ile ilgili, Cemal Bey kendi yaşından daha yaşlı birini oynuyordu. Evet. Fakat beden dili, kronolojik yaşını biliyorum Cemal Bey'in, ondan da daha gençti. Bundan bahsetmiştiniz, hatırladım. Evet. O orada bir bocalama yaşadı. Ne yaşlı yapmaya çalıştık da kendini gençleşiyordu. Onun dozunu iyi yakalamış, çünkü daha fazla zorlasa kendini yaşlı yapmaya, iyice gençliği ya da saklanan gençliği ortaya çıkacaktı gibi. Çok haklısınız. Oyundaki diğer görevli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım aşağı yukarı daha avantajlıydılar bana göre. Çünkü rolleri çok tanımlanmamıştı. Yaşları. Benimki çok tanımlıydı. Çok bana uygun değil. Aşağı yukarı 10-12 yaş var oynadığım tiple. Fakat yönetmenin tercihi çok tempolu, ritimli bir oyun oynamak. Engin Bey'in söylediği o kendi bana uymayan, benden daha enerjik olan tarafı oyunun emrettiği tempodan ileri geliyordu. Çatışan bir şeydi benim için. Hem daha yaşlı olmak durumundaydım ama tempolu olduğum zaman da onu da beceremedim doğrusu. O ayırım. Yani hem yani yaşlı olup hem tempolu olmak zordu. Hayır, o yani sizin beceremediğiniz bir şey değil herhalde. Dışarıda Timuçin size bir soru sordu. Şimdi istersen, aynı soruyu evet. Yani geçen hafta galiba Timuçin'le konuştuk. Mümkün olsa da burada program öncesi ve müzik çalarken olanları kayda alıp yayınlayabilsek diye, ama tabii bundan haberdar olduğumuz zaman tabii aynı şey olmayacak. Tabii. Evet. Tabii şeyi kaydetmek gibi, görüşmeleri kaydetmek gibi aynı zamanda. Evet. Ama bunları anlatırken yine aynı soruyu hatırladım ben ister istemez. Şimdi bir psikoterapi tekniği var, psikodrama diye, sizin de tabii ki gayet iyi bildiğiniz. Ve psikodrama eğitimi sırasında da onu terapi olarak kullanırken de belli rollere tabii girer kişiler. Kendi seçtikleri, bazen seçmedikleri de olur ama o rolleri oynarlarken de bazen o rolün kendisi haline gelirler. Ve diyelim ki bir arkadaşının annesini, bu bir grupsa eğer, canlandırırken direnebilir, o olmak istemeyebilir kişi. Bazen de tam da o olur ve o kendi hayatında da bir şeye karşılık gelir. Böyle bir şey oluyor mu zaman zaman? Yani siz o oynadığınız role tümüyle o rol oluyor musunuz? Ya da kendinizden bir şey bir anda buluyor musunuz? Nasıl oluyor? Yani oluyor demek mümkün değil. Bir yerde olmaması da gerekir. Çünkü sürdürmek zorunda olduğunuz sahne üzerinde bir alışveriş, kollamak zorunda olduğunuz bir hareketler bütünü, arkadaşınızla ya da arkadaşlarınızla bir alışveriş, onların girişini, çıkışını, konuşmasını ve her an her şey olabilir. O uyanıklığı da göstermek zorundasınız. Aslında bir konsantrasyon söz konusudur. Mümkün olduğu kadar o çalışma sırasında rolle bir bütünleşme ve inanarak yapmak zorundasınız. Ama çok da uyanık olmak zorundasınız. Çok da bütünü bozmamak zorundasınız. Bundan dolayı hem de rol yapar gibi de olmamak zorundasınız. Çok kullanacak, gözetilecek çok şey vardır. O yüzden uyanık olmak, dikkatli olmak ama bir yandan da bir çizgiyi sürdürmek gerekmektedir. O yüzden kapıp koy vermek mümkün olamıyor zaten. Anladım. Olamaz. Eğer yapılıyorsa o zaman sahnede bir sakatlık olur, bir aksaklık olur ve o tek başına oynamaya başlar o aktör. Bu da oyuncu. Provalarla ve çalışmalarla mı sağlanıyor bu giydirme meselesi? Evet ve uzun zaman içinde giydirilmiş oluyor, kazanılmış oluyor. Artık bir yerden sonra o kazandığınız şeyleri tekrarlamaya başlarsınız. Onları taklit etmeye başlarsınız. Şimdi buna biraz itirazım var gibi. Örneğin ben casting'i çok önemli buluyorum. Cemal Bey'e yaşlı baba yerine ipini koparmış bir serseri şey. Yani Cemal Bey'in bir maşallah aklı başı yerindedir oğlumuzun tavrı var. Onun tam tersi bir rol verilse acaba ne olurdu diye merak ediyorum. Nedenini Teres Serhat'tan sonra konuşalım isterseniz. Soylo Prohibido. Teres Serhat'ın başka bir parçasını Engin Bey Patagonya'dan döndüğü zaman çalmıştık. İki parça daha sonra da çaldım bir tane. Bir tane daha mı çalmıştık onu hatırlayamadım. Hakikaten çok hoş. Bu arada ben geçen hafta İspanya'da Teres Serhat'ı görünce ben bunu tanıyorum diye yöneldim plaklar bölümünde. Ben de CD'lere plak diyorum sizin gibi. Cemal Bey de burada hiçbir mahsuru yok herhalde artık. Ben de öyle. De, evet işte onun için diyorum. ve birden şeyi gördüm. Tara Serhat'ın bulunduğu CD'lerin, başka CD'ler de vardı. Üzerinde Grammy adayları başlığı var. Siz tahmin etmişsiniz. Herhalde siz alırken ortada Grammy falan yoktu. Gayet tabii yoktu. Buenos Aires'te. Koku. Evet. Koku alma meselesi, evet. Sağduyu herhalde Patagonya'ya gitmiş Engin Bey'le beraber. O ara sıra dolaşıyor benimle ama her zaman değil maalesef. bu oyunculuk konusunda 6-7-8 yıl önce, kaç yıl önceydi unuttum. Buzlar Ülkesi'nin güzeli adını unuttum. Söylesenize. Buz patencisi mi? Hayır. Blokaj oldu. Neyse unuttum adını. Olsun. Efendim? Olsun. Siz devam edin anlattığınızda. Çok da iyi tanıyorum. Üstelik görümcesi de zaman zaman şeyde yaşıyor. İstanbul'da yaşıyor. Tanıyorum. Ama bunun bilinmesini istemez. King Kong'daki kızın adını hatırlayamadım. Hani avucun içinde. En beğendiğim aktrislerden biridir. Eski King Kong'dan bahsediyorsunuz. Hayır. Bir zaman önce çevrilen King Kong'da. Olga söylesene kim o? Ben de hiç hatırlayamadım. Efendim? Neyse. Şimdi o hoş bir hanım, orta yaşlı. Ve soğuk geliyor ismi aklıma. Birden onun Blue Sky filminde manik depresif bir kadını ve manik fazını canlandıracak. Jane Mansfield. Hayır, Jane Mansfield. Çok eski canım bu. Ha bu daha yeni bir çok şeyden. Çok yeni tabii. Yani Oscar aldı 2-3 yıl önce. Ha hatırladım. Sana da blokaj oldu. Yeni King Kong olup olmadığını bile bilmiyorum. Jessica Lange değil, değil mi? Tabii Jessica Lange. Lange. Jessica Lange, evet pardon. Dinleyicilerden özür diliyorum. Oluyor bu yaşta böyle şeyler. Özellikle çok beğendiğim bir oyuncu. Koşa koşa gittim. Jessica Lange nasıl manik olur diye. Muhteşemdi. Ve nitekim Oscar ödülünü o aldı o oyunu. Evet. Şimdi psikodramanın temelinde de Moreno bunu geliştirdiği zaman böyle bir hikaye var. 1968 yılında Viyana'da o Açık Hava Tiyatrosu'na gittim. Açık Hava Tiyatrosu Viyana'nın. İçinde dışında yani kenarında bir yerde. Tiyatroyu işleten adam ölmüş ama karısı hala oradaydı. Ve bize tiyatroyu gezdirdi. Kendiliğindenlik Tiyatrosu. Theater of Spontaneity. Almanca bir adı var ama benim için çok zor. Asla aklımda tutamıyorum. Onun geliştiği, oluştuğu yer burası. Orada sahnede bir konu ortaya atılıyor ve oyuncular doğaçlama olarak hadiseyi yaratıyorlar. Çok güzel bir oyuncu var. Barbara adı. Barbara hep melek gibi kadın rollerine çıkıyor. İyi kadın rolü, peri ve benzeri şeyler. Moreno da her akşam tiyatroda neredeyse izliyor orada olanları. Moreno, psikodramanın kurucusu. Viyana kökenli, sonradan Amerika'ya yerleşmiş bir psikiyatrist. Bir de genç adam var, George. Her akşam ön sıraya gelip Barbara'yı seyrediyor ve aşık. Sonunda Barbara'yla tanışıyor, evleniyorlar. Fakat bir süre sonra işler ters gitmeye başlıyor. Çünkü Barbara evde fevkalade huysuz, hırçın ve aksi bir kadın. Moreno bu evliliği izliyor. Ve bunun üzerine diyor ki tiyatroya kötü kadın rolüne çıkacak bundan sonra Barbara diyor. Ve o günlerde bir anda bir fahişe öldürülmüş. O fahişe rolünü ona veriyorlar. Bu yeniden canlandırılıyor. Tabii onların kendi istedikleri, anlayışları, yorumları doğrultusunda. Bu öldürülme sahnesi o kadar gerçek, ondan önce olanlar, bağırışlar, çağrışlar o kadar canlı yaşanıyor ki halk ayağa kalkıp durdurun oyunu diye bağırmaya başlıyor. Giderek Barbara bu rolü çok seviyor. Bundan sonra o tür roller edinmeye başlıyor. Ve giderek evliliğindeki hırçınlıkları, aksilikleri ve kaprisleri ortadan kalkmaya başlıyor. Psikodramanın da temeli bu. Bu hikaye Dorian Gray'in portresindeki hikayeye de benziyor. Orada bir oyuncu kız vardır. Dorian Gray'i çok sevince artık oynayamaz. Aşık rollerini, çok başarılı bir aktristir. Ama der ki Dorian Gray hırçınlığına kızar. Niçin eskisi kadar başarılı değilsin, oynayamıyorsun? Çünkü aşığım der. Evet. Onu hatırlattı bana. Evet, evet. Bizim böyle bir şansımız yok tabii. Yani o kadar özgür olmak tekstli tiyatrolarda... kalıpları. Tabii castingde sizin söz hakkınız tabii, çok fazla olamıyor. Çok fazla olamıyor herhalde. Gerçi isteyerek kabul ettim tabii. Peki dedim, önerildi ama neticede daha geleneksel bir çizgide tiyatro yapıyoruz. Bu tip arayışlar, bu tip yenilikler söz konusu değil tabii bizim çalışmalarımızda. Daha eski tülüat tiyatrolarında olur muydu acaba böyle şeyler? Olurdu. Tiyatro spontaneity deyince. Evet. Ama orada da başka bir şey söz konusu. Orada bir kanava denilen belirli bir çizgi, belirli bir olay dizisi hı-hı. ve işte bu sen şusun, şu tipsin, bunu geleceksin, şu aksiyonu yapıp şu neticeye varacağız diye bir kanavası var. Orada da kalıp bir takım laflar, dişi laflar, işte ona cevaplar falan öyle gelişiyor ama çok çok zor tabii bir mesele. Yani o konuda yetişmiş olmak lazım. Evet. Dün bana bir fax geldi. Evvelki hafta programımıza konuk olan Cem Akaş'tan. Bir açık oturum yapılacakmış. Mimar Sinan Üniversitesi'nin auditoriumunda 2 Nisan Pazartesi saat 15'te. Yani önümüzdeki pazartesi öğleden sonra saat 3'te. Benim de katılmam isteniyor ama benim angajmanlarım olduğu için saatlerde bunun mümkün olamayacağını söyledim ama bugün ben Cem'le iki kere konuştum. Ve ondan izin aldım. Şeyin adı kriz. Daha derin, daha eski, daha yaygın. Başlıklı toplantı. Küreselleşme mekanizmalarının dünya çapında krizlere neden olduğu, Türkiye'nin de bundan payını aldığı ileri sürülebilir miydi? Tüketim toplumu bireysel yaşamlarda ne tür krizlere yol açıyordu? Krizin göstergeleri olarak şunlar sayılabilir miydi? Şimdi şunlar dediği şeyler benim çok hoşuma gittiği için dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Çünkü bir ekonomik kriz gibi tanıtılan şey, krizin sadece ekonomik boyutu bana göre. Bunu herhalde sen yazdın değil mi dedim. Sessiz kaldı. Evet. Demek o. Evet. Okumak istiyorum onu. Bireyselciliğin gelişmesi. Devlet rolünün azalması. Kültürün sürekli bir şekilde dönüşmesi. Görünüm teşhirciliği ve bireyselcilikle birlikte yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi. Bilgi akışındaki birdenbirelik nedeniyle tarihin saf dışı bırakılması. Giderek daha da güçlenen teknoloji, yaşam süresinin artması sonucunda bedenin kutsal bir nesne haline getirilmesi, aile kurumunun yok olması, cinsel kimliklerin dönüşmesi, bundan kadın erkek rolleri kastediliyor. Şiddetin artması, siyasetten nefret eden bir kuşağın yetişmesi, özel alanın kamusallaştırılması, kamusal alanın özelleştirilmesi. Şimdi tabii bu ve bu gibi soruların diye devam ediyor. Tabii bunun devamı da getirilebilir. Bunun bu şekilde alınması benim çok hoşuma gitti. Hatta akşamüstü telefonda konuşurken keşke bunu dedim karmaşalıklar tarzında bir biçime dönüştürülebilirse, yani her bir konu sanki ayrı bir bütünmüş gibi değil ele mi? Alınmasa da yalnız karmaşalıklarla şeyi karıştırmamak, karşılıklı etkileşim gibi alıyorlar bazıları. Arada çok büyük bir fark var. Herhalde ilginç bir toplantı ve umarım olabilir. Çok hoş gerçekten. Psikiyatri Kongresi'nde bile konuşulabilecek şeyler bunlar. Cemal Bey bu akşam bize bir hoş bir kaset eksik olmasın düzenleyip gelmiş ve zaten girişte de bir tadımlık çaldık. Şimdi gelen parçayı kendisinin tanıtmasını ben rica edeyim. Bu üzerinde tarih yok ama sanırım 70'li yıllarda ya da 60'lı yılların sonunda yapılmış bir plak. O zaman Türk-Yunan müziği etkileşimi malum, işte mübadelede giden, sonra gelen, bize bugün dinlediğimiz, çaldığımız, sevdiğimiz Yunan müziği, böyle bir karşılıklı etkileşim. Bu öyle bir dönem ki, bu plan, bu şarkının olduğu dönem, zaten Anadolu şarkıları da plan ismi, ki aslen Pontuslu Kazancidis, Stelios Kazancidis, bir takım bildiğimiz türküleri almış olduğu gibi aynı sözlerle biraz değiştirerek bir plak yapmış. Oradan bir şarkı. Haniye de benim 50 dirhem pastırmam isimli Konya türküsünü dinleyeceğiz şimdi. Dirhem ne demek? Bir ağırlık ölçüsü. Biliyor musunuz kaç grammış? Şimdi bu bazen 50 gram pastırmam diye de söyleniyor. Değil mi? Bu türkü öyle de rastladım ben. Yaklaşık 3 gram falan. 2,5 diyecektim ben. Evet. Yani şimdi öyle... bunun temelinde ne var biliyor musunuz? Ben birçok deyimleri ve sözcükleri anlamını bilmeden kullandığımızın çok farkındayım. Ve peşine düşmek istiyorum bunların. Nasıl düşeceğim de bilmiyorum. Ona vaktim de mi yok bir şey falan derken Timuçin bu kitapla geldi elinde. Bu İskender Pala'nın çok hoş bir kitabı. İki dirhem bir çekirdek diye. Bu arada yeri gelmişken iki dirhem bir çekirdek ne demek? Değil mi? Şık insanlar için söylenir. Niye öyle söylenir diye ben de merak eder bilmezdim. Yani ağırlıkla ne alakası var? Şık giyinmenin. Şöyle bir alakası var. Bir okka bugünkü ölçülerle 1283 grammış. Bir dirhem de okkanın 400'de biriymiş. Eskiden kuyumcular bundan da daha hassas bir ölçü birimi kullanırlarmış. Çekirdek denilen bir şey o da. O da yaklaşık 5 santigrammış. Bu 2 dirhem 1 çekirdek de eski devirlerin en kıymetli parası olarak bilinen bir Osmanlı altınının ağırlığıymış. Bir Osmanlı altını 2 dirhem 1 çekirdek gelirmiş ağırlık olarak. Dolayısıyla bu durumda süslenmiş kimselere 2 dirhem 1 çekirdek yakıştırmasıyla mecaz yoluyla onlara altın gibi şeklinde bir nükteyle yaklaşılırmış eskiden. Ha, çok hoş. Çok hoş. Evet, öğrenmiş olduk. Bir abim vardı. İki dirhem bir fıstık derdi. Demek ki manasızmış onun söylediği. Kabak çekirdeği değil. Efendim bu arada beni blokajdan kurtarmak için telefon eden ve Jessica Lange'in adını telaffuz ederken bizim etmemiz üzerine buldular demiş. Değil mi Tolga? Evet. Dinleyicimize çok teşekkür ederiz ama bu blokajın nedeni üzerine Timuçin'in çok hoş bir yorumu oldu müzik çalarken. Siz görüntüyü kurtarmaya çalıştığınız için herhalde bu blokaj oldunuz dedi. Bu da bana çok uzak gelmedi. Evet, sizin bize sorunuz var mı Cemal Bey? Biz size sorduk. Yok, ben sormayacağım. Neden? Ben bu formatla aşağı yukarı Kasım'dan beri devam eden Timuçin Bey'le beraberliğimizde bir şey gözledim ve bir karar verdim. O da kendime göre bir savunma olsa gerek herhalde. iki terapistin arasına gelirken insanlar hemen bir savunma geliştiriyorlar galiba. Onlar sormadan ben anlatayım diye. Ya da gelip vallahi benim şöyle bir derdim var, hadi bunu söyleyeyim ne anlama geliyor diyorlar. Ben öyle gelmedim. Çıplak olarak geldiğimi düşünüyorum. Siz bana sorun. Ama şimdi bir dakika, siz bir şey olmamak üzere geldiğinize göre çıplak sayılmazsınız. Bu da bir defans. Yok. Yani. Şey, tabii bir defans olduğunu kabul ediyorum ama hiç olmazsa öyle yapmıyorum. Yani duruyorum burada. Efendim? Duruyorum bir... Siz çok güzel sorular sorarsınız aslında. Yapmayın Allah aşkına. Say mı? Hadi. Carmen McRae söylüyor. Send in the clowns. Siz Cemal Bey'e soru sordunuz ama siz de hikaye anlattırdınız. Bu akşam anlatmayacaksınız herhalde. Hikayesiz geldim bu akşam ama istiyorsanız bir küçük hikaye çıkarabilirim. Geçen hafta bir sabah teşvik yeşit diye girdim. Hani başka müşteri yoktu nasılsa. Ve çocuklar kendi aralarında bir gazeteye bakıp gülüyorlardı. Konuştuklarını duydum. Yazının başlığı Türk Hava Yolları hikayesiydi. Sonra paramı öderken ne bu hikayeler dedim. Kasadaki çocuk bana iki tanesini anlattı. Bir tanesi aklımda, onu anlatayım. İstanbul-Trabzon uçağında yolcunun biri hostese sormuş. Trabzon'a ne kadar sürüyor uçuş demiş. Hostes bir saniye demiş. Yolcu teşekkür ederim demiş. Şimdi bu yalnız bu temel hikayesi değil yani. Gerçekten. İkinci hikaye Trabzon uçağıyla ilgili değildi. Evet. Orada hakikaten olmuş olaylar anlaşılan. Ben çalıştım 2 sene Arhavi'de, biliyorum. O temellerin hepsi gerçektir ve yaşıyor onlar. O bölgede. Arhavi'yi ben de gördüm. Ne güzel yerdi. Evet. Peki benim aklıma soru geldi. Önce bir cevap vereceğim. Bana müzik nedir diye sorsanız sizin için. Müzik benim tanıdığınız bir cevap vereceğim. Uyaran bağımlılığımdır diyebilirim. Sizin de bu programla ilgili müzik seçiminde çok özen gösterdiğinizi ve böyle geniş bir yelpaze, geniş bir müzikal anlatım kurgulamaya çalıştığınızı görüyorum. Bunu anlatır mısınız? Buna nasıl doğru olabilir mi bu sorum? Siz bana vaktiyle bir başka programımıza katıldığınızda şey demiştiniz, yanılmıyorsam siz çaldığınız müziklerle kendinizi ele veriyorsunuz demiştiniz. Evet. Bu da bana çok yakın gelmişti. Evet. Bir tür anlattım. Kendimi ifade biçimi herhalde seçtiğim müzikler. Evet. Program için ayrı tebrik ederim ama seçilen müzikler için de ayrıca kendi adıma belki de izleyiciler, dinleyiciler adına teşekkür etmek. Ben de size teşekkür ederim. Yani olmadık farklı türlerin nasıl güzel bir şekilde bir araya getirildiğini sizden öğreniyoruz. Müzikleri seçerken bir miktar dinleyicilerimiz de herhalde bunu fark etmiştir. Karşıtlıklar yaratmaya çalışıyorum. Evet. Ayrıca tabii dinleyicilerimizi birkaçını tanıyorum ben sadece. Tanımıyorum. Onu tanımadığım birileriyle birlikteyiz bu programda. Kimin iyi sevdiğini bilemem. Onun için olabildiğince geniş bir yelpazeye açılmayı tercih ediyorum. Ama bunu yaparken de kendi seçimlerimi kullanıyorum. Tabii ama kendi sevdiğiniz ya da kendi sevdiğimiz müzikler olması evet. Çok önemli. Evet. Ama bu noktada bir şey oluyor kendiliğinden. Sizin seçtiğiniz ve gerçekten hissettiğiniz müzik aynı zamanda dinleyiciler tarafından da doğru ve iyi algılanıyor değil mi? Böyle bir şey var. Yani, beraberlik var. Sanıyorum çünkü zaman zaman veriler oluyor. Yani iyiydi müzikleriniz diyorlar. Kim içine de söylüyorlar evet. Galiba. Ya da o disk neydi, o parça neydi diye bazen telefonlar geliyor. O zaman müziğimizin de dinleyicilerimizle ilişki kurduğunu evet. Hissettiğimiz zaman biz ikimiz de çok hoşlanıyoruz. Evet. Ben bunu olacağını tahmin etmiyordum doğrusu. Ama Engin Bey bir şey daha yapıyor. Müziği anons etmeden bir hava yaratıyor. Onunla ilgili bir atmosfer yaratarak müziği sunuyor. İnanır mısınız? Bazen tamamen tesadüf oluyor. Ama tabii tesadüf derken bir coincidence var tabii. Yani o zaten büyük bir ihtimalle parçaların seçimi de zannediyorum beraberinde onun düşünsel tarafını da getiriyor herhalde ki. Biz denk geliyor bazen. Evet. Ve biz de şaşırıyoruz. Çok şaşırıyorum. İki dirhem bir çekirdek ve eli dirhemdeki gibi. Yani onu, evet, onu sizin getireceğinizi bilmek mümkün değildi ama bakın işte Allah'ın işi ne diyeyim. Evet, birkaç yıl önce Türkiye'ye geldiğinde görüntülenmedi bildiğim kadarıyla. Sonradan da kısa bir haber olarak çıktı. Bette Midler'den bahsediyorum. Sizleri bilmiyorum ama ben ekranda yüzünü gördüğüm anda gülmeye başlıyorum. Olağanüstü bir sanatçı ve çok memnunum. Nisan ayında televizyon kanallarından biri onun filmlerini gösterimi sistemli bir şekilde sokacak. Şarkıcılığı oyunculuğu kadar iyi midir? Bilemem ama yine de I'm beautiful, damn it. Harvard İş İdaresi Okulu'ndan Gerald Zaltman alışveriş sırasındaki insanların beyin tomografilerini çekerek araştırmasını yürütmüş. Bunu nasıl yapmış bilmiyorum. Buna göre alışveriş sırasında beynin kan akışındaki pozitron ışınımı ile elektriksel aktivitelerde değişiklikler meydana geliyormuş. Böylece tüketicinin beyninin sol ön lobunun korteksine ve görme merkezine yoğun bir kan akımı oluşuyor. Bu da alışverişle sonuçlanan bir etki yaratıyormuş. Eğer pozitron ışınımı ters yönde ilerlerse, yani kan beynin sağ ön lobuna hücum ederse, kadınlar, halbuki kadınlar diye başlamadı lafa, alışverişten vazgeçiyorlarmış. İşte solculuğun sağcılıktan daha kötü olduğu bir başka bilimsel kanıtı demiş. Bunu aktaran kişi. Kan beyinlerine sıçrıyormuş yani. bir şey oluyor herhalde yani kompulsif. Market sahiplerinin neresine hücum ediyor? Onu bilemiyoruz ama galiba programımızın sonuna geldik. Umarım maç iyi gidiyordur. Hepinize iyi geceler diliyorum. Ben Engin Geçtan. Dünya Adinden iyi geceler. Ben Timuçin Aral. Cemal Ünlü. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın. Dolga teşekkürler.